该动摇，晒冰袋那一那个妈妈时代那pagpatak ng ulan inaalala mga sandaling ika'y kasama sa mundong hindi tama di maiwasan na muling buksan sa isipan ang hawak mo pa rin